Tak, wszystkie piwa w butelce 4 plus 4 gratis. Szczęśliwego nowego roku życzy Lidl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła właśnie północ i jest czwartek, 30 grudnia. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Mniej zakażeń, ale rekordowa liczba zgonów minionej doby z powodu COVID-19 zmarło w Polsce prawie 800 osób. Paulo Sousa nie jest już trenerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Podpisał kontrakt z Flamengo. Wieczorem telefoniczna rozmowa Biden-Putin jest oficjalne potwierdzenie z Białego Domu. W minionej doby odnotowano ponad 15,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Resort zdrowia poinformował o śmierci 794 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zwraca uwagę, że większość zmarłych to osoby niezaszczepione. To oczywiście musimy brać poprawkę na okres świąteczny, kiedy to raportowanie osób, które przegrały walkę z COVID-19 jest niepełne, dlatego widzimy tą kumulację, ale mimo wszystko to są osoby, które przeważnie nie powinny umrzeć z powodu zakażenia koronawirusa, nie powinny, ponieważ 600 osób z tej grupy to są osoby, które się nie zaszczepiły, to jest 3/4 osób, które mogły żyć. Widzimy, że z tej pozostałej grupy osób to są osoby z wielochorobowością. W pełni zaszczepionych jest niemal 21 milionów osób. Ponad 6 milionów 300 tysięcy przyjęło dawkę przypominającą. W Paryżu od piątku będzie obowiązywać noszenie maseczek na zewnątrz, aby przeciwstawić się fali zakażeń wariantem Omikron. We Francji minionej doby wykryto rekordowy dzienny przyrost zakażeń koronawirusem, prawie 210 tysięcy. We Włoszech i w Hiszpanii służby potwierdziły około 100 tysięcy zakażeń. Późnym wieczorem rząd Włoch postanowił znieść kwarantannę dla osób zaszczepionych, które miały kontakt z zakażonym. Podjął także decyzję, że nie będzie można wsiąść do autobusu, metra i innego środka transportu, jeżeli nie jest się zaszczepionym przeciwko COVID-19 lub nie przeszło się choroby. Paulo Sousa nie jest już selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Na Twitterze o rozwiązaniu umowy z trenerem poinformował prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza. W ramach porozumienia Portugalczyk zapłaci odszkodowanie. Teraz naszą kadrę powinien objąć polski trener, uważa Jacek Bąk. Był 96-krotny reprezentant naszego kraju. Mi się wydaje, że powinien objąć to Polak, tak, który znał reprezentację. Jest Nawałka, Adam, który zna reprezentację bardzo dobrze. Jest Michniewicz, który był w młodzieżowej. W tej pierwszej jeszcze nie był. Tu będę bardziej celował, w tych kandydatów. Tak. Trochę, no szuka nas, tak, wszystkich. Kibiców, na pewno wszystkich ludzi związanych z piłką, że po prostu on tylko szukał tutaj pieniędzy. Nie chciał zrobić jakiejś dobrej roboty, tylko chciał po prostu skasować i jechać dalej. I pojechał do Rio de Janeiro. Kilkadziesiąt minut po rozwiązaniu kontraktu z PZPN-em Sousa oficjalnie został trenerem Flamengo. 51-letni Portugalczyk prowadził biało-czerwonych od stycznia tego roku. Na czwartkowy wieczór zapowiedziana jest telefoniczna rozmowa prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji. Informacje na ten temat potwierdził zarówno Biały Dom, jak i Kreml. Rzeczniczka amerykańskiego Narodowego Biura Bezpieczeństwa powiedziała, że Joe Biden i Władimir Putin poruszą m.in. kwestie Ukrainy. Emily Horn dodała, że przed rozmową prezydent Stanów Zjednoczonych konsultował się z przywódcami w Europie. 2/3 emerytów w przyszłym roku nie zapłaci podatku dochodowego, tak wynika z szacunków rządu. To efekt nowelizacji ustaw podatkowych w ramach programu Polski Ład. Podatku nie zapłacą seniorzy, którzy nabyli uprawnienia emerytalne, ale chcą nadal pracować i jeszcze nie pobierają emerytury, mówi minister rodziny Marlena Maląg. Nie wszyscy nasi seniorzy chcą już, kiedy osiągną wiek emerytalny, skorzystać i przejść na emeryturę. Wielu przede wszystkim chce dzielić się dalej swoją wiedzą, doświadczeniem, wprowadzać na rynek pracy młode pokolenie. Dlatego też będzie wprowadzony w Polskim Ładzie dodatkowe wsparcie PIT 0. Podatku dochodowego seniorzy nie zapłacą do kwoty 85 528 zł. Może ona wzrosnąć o kolejne 30 tysięcy, jeżeli rozliczają się na zasadach ogólnych. Magdalena Miecznicka, Łukasz Lewandowski oraz Zbigniew Lesień to laureaci nagród imienia Krzysztofa Zaleskiego. Postać patrona nagrody, aktora, reżysera i scenarzysty, byłego dyrektora Teatru Polskiego Radia i Radiowej Dwójki, przypomniał przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Ja miałem zaszczyt, przyjemność współpracować z Krzysztofem Zaleskim. Krzysztof zachował wolność wewnętrzną i wolność w tym, co robił, niezależność od tych różnych nacisków. I dla mnie to był taki symbol jego pracy tutaj w Polskim Radiu na rzecz Polskiego Radia i teraz tak nagrody imienia Krzysztofa, że Polskie Radio jest taką przestrzenią wolności dla polskiej kultury. Magdalena Miecznicka i Łukasz Lewandowski zostali nagrodzeni za słuchowisko Teatru Polskiego Radia Spalenie Joanny. Zbigniew Lesień został doceniony za spektakl Cud biednych ludzi według sztuki Mariana Hemara. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dla 10 województw, głównie centralnej i wschodniej części kraju, synoptycy wydali ostrzeżenia przed marznącymi opadami. W dużej części Polski spodziewane są również mgły. Nad ranem termometry pokażą od minus 5 stopni w Suwałkach do plus 2 we Wrocławiu, a w ciągu dnia temperatura będzie rosnąć i wyniesie od 1 stopnia na Suwalszczyźnie do 5 w centrum. Na zachodzie słabe opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Sportowa Trójka pod Księżycem, odcinek kolejny, już niezliczony, no ale dzisiaj gość wyjątkowy, Piotr Małachowski wraz z synem Henrykiem. Dzień dobry. Henryk. Dzień dobry. Cześć, Henryk. Cześć. My się nazywamy Krzysztof Łoniewski, a ja Dariusz Urbanowicz, no i będziemy rozmawiać z panem emerytem sportowym od niedawna. No właśnie, jak myślałem, że powiesz o sporcie, a tak mówię ja. Od czasu memoriału, od 5 września Kamińsko-Limowskiej, jakby nie mam do czynienia ze sportem za dużo, oprócz domowych gier z moim synem. Piotrek, a może właśnie odwrócimy kolejność, bo na pewno będziemy potem chcieli przejść chronologicznie przez twoją młodość, sukcesy. Natomiast czy ty wiesz, co będziesz robił po karierze? Czy jest ten plan? Co robi? Po życiu, tak, co robisz? No wiem, co robię. Na razie zajmuję się rodziną, synem. Staram się mu robić śniadania, obiady, kolacje i jak ojciec, się... jak ojciec jedzenie dobre przygotowuje? Tak. W porządku, no to dobrze. Co na śniadanie? Tak. Zawsze jajecznica? No nie zawsze, ale często. No tak, standardowo, ale powiem tak, dowiecie się wszystko 3 stycznia, więc spokojnie. Aha, to jeszcze premierą, tak? W powietrzu, a tak? To ja nie wiem, na razie jest jakiś tam pomysł, plan, ja też mam na to jakby... plan, coś fajnego wychodzi, a jak to będzie, to czas pokaże. Ale związane ze sportem. No tak, tak. No na czym ja się znam? Będąc, jak wczoraj oglądaliście dokument o tobie, dokument, tak. To widzisz, jak moja żona powiedziała, że sportowcy są upośledzeni. Więc... Ale wiesz co, ona powiedziała przeciekawą rzecz, że zahaczymy o ten dokument Olka Dzięciołowskiego, że rzeczywiście wytłumaczyła, dlaczego ona, jej zdaniem, wy jesteście upośledzeni. Że wy macie podane a wszystko to w cudzysłowie oczywiście. W cudzysłowie, tak, że macie hotel, macie zawody, macie zgrupowania. Trening do zrobienia i musicie odpoczywać. I jesteście w jakiś sposób aspołeczni. Wiesz, to samo zawsze ja jakby mówiłem mojej żonie, że po karierze denerwuje mnie, to jest mi przykro, że patrząc na wielu sportowców, lekkoatletów, szukają, co mają robić w życiu, bo nie mają tego medalu olimpijskiego, nie mają medali mistrzostw świata, ale byli bardzo dobrymi lekkoatletami, zawsze byli powiedzmy w dwunastkach, w ósemkach igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata, mistrzostw Europy i nagle okazuje się, że no, kończą karierę, nie wiedzą, co robić, tak? Bo mają 35 lat, mają skończone studia, nie mają żadnego doświadczenia i tak dalej, się błąkają i po prostu patrząc na to, jest mi przykro i tak dalej. Wydaje mi się, że tutaj warto by porozmawiać z ministrem sportu, z ministrem edukacji, żeby zrobić taką dwutorowość dla zawodników, bo oni byli świetnymi, może nie mieli takich medali olimpijskich, ale mają doświadczenie, wiedzą jak pokazać młodym, jak walczyć ze stresem na zawodach. Jakieś takie kruczki, które byli zawodnikami, to niedawno, a ci zawodnicy młodzi, powiedzmy, no mają problemy, trener nie do końca jest w stanie im powiedzieć, tylko jakby no dwutorowość ich po karierze. Sport to jest jedno, ale po sporcie mogą jeszcze potrenować, więc no jest taki pomysł, mam nadzieję, że gdzieś ktoś to akceptuje trochę zdradza, co? Ale to nie jest ten pomysł, tylko po prostu to nie chodzi o to, co jasne. Ja będę robił, tylko po prostu patrząc na tych sportowców jest mi po prostu przykro, tak, że czytać, że ktoś wylądował w Monarze, ktoś nie ma za co żyć i tak dalej. Jest Agata Wróbel, która gdzieś tam pracuje i tak dalej. Też potrzebny jest do tego psycholog, żeby też im pokazać, że nie wstydźcie się, tak? Potrzebujecie pomocy. Nieraz wygrywaliście, nieraz przegrywaliście na zawodach, tutaj wam nie idzie, no ale jest ktoś, kto wam chce pomóc, tak? I to jest polski rząd, który, bo tylko jakby no oni są w stanie, jakby polski rząd jest w stanie no pomóc tym sportowcom i Tylko przyjmijcie tą pomoc, tak? Musi być psycholog, który też z nimi porozmawia, bo tak naprawdę no, to jest wyciągnięcie ręki dla nich, ale też po prostu chodzi o to, że oni są nam potrzebni. Mi się bardzo podoba taka koncepcja. Chodzi o to, żeby wciągać sportowców w ciąg dalszy, bo to, o czym mówisz, to jest fakt, że sportowcy stanowią pewną inwestycję przez ich karierę. No, wasz trening kosztuje. To często są setki tysięcy złotych w skali roku i w tym momencie często jest tak, że ktoś mówi, dobra, kończę karierę, dziękuję, do widzenia. Ale wiesz, ale cały czas o tym... Wypełni zobowiązania sponsorskie do końca roku czy tam sezonu, no i odchodzi. A tak naprawdę ten kapitał, kilkanaście lat często, ciężkiej pracy, ogromnego doświadczenia, nie jest w żaden sposób spożytkowany. Bardzo mi się podoba to, że Przemek Miarczyński jest trenerem Piotrka Myszki. Tak? No, tak. To jest coś fenomenalnego. Całe życie... Ale właśnie o to chodzi. Rząd zainwestował na skupę pieniędzy, tak? Plus do tego wielu sportowców jest w wojsku, tak? W Centralnym Wojskowym Zespole Sportowym, więc to... Kiedyś byliby w Legii. No kiedyś tak. No, ja nadal jeszcze jestem w klubie w Śląsku i tak dalej, ale jest Centralny Wojskowy Zespół Sportowy, więc armia też inwestuje, powiedzmy, w sportowców. Też musimy, naszym mundurem nie jest, powiedzmy, mundur, tylko to jest dres i mamy godnie reprezentować, startować na zawodach cywilnych, ale również i wojskowych. I to jest właśnie też, o co mi chodzi, że zainwestowane jest bardzo dużo pieniędzy. No, nie wiem, jak ktoś jest w stanie to policzyć, a na pewno ktoś w Polskim Związku Lekkoatletyki, czy tam w ministerstwie, ile pieniędzy zostało wydane na mojego trenera, fizjoterapeutę, badania, wyjazdy zagraniczne, zgrupowania, operacje, no to są, no uważam, miliony złotych. A tak naprawdę kończąc karierę, powiedzmy, mówimy o moim przykładzie, nie chcę mieć do czynienia w sporcie, albo nie ma takiej możliwości, te pieniądze są jakby no, roztrwonione. A przychodzi taki, nie wiem, Chiny, Amerykanie, czy powiedzmy, nie wiem, Katar, Dubaj i mówią, jesteś świetnym materiałem, my cię bierzemy, tak? Mhm. Ale ja chciałbym jakby, powiedzmy, i większość tych ludzi zostać tu w Polsce i pomagać tym młodym zawodnikom, tak? No bo gdzieś musimy też odwdzięczyć się za coś, tak? Piotr, ty masz w sobie, już tak już nie wnikam oczywiście w to, co bije z tego dokumentu pod tytułem Piotr Małachowski, człowiek z diamentu, ale no, masz w sobie bardzo dużo takiej no, bezinteresownej dobroci, którą się dzielisz. Ale wiesz, no, ale uważam, że no... łatwo jest, wszyscy ludzie no, wyciągają rękę i daj, tak? No, gdzieś ja też tak robiłem, że żeby być na tym poziomie sportowym, na pewnym poziomie, no to też musiałem być dobrym sportowcem, poświęcić się oczywiście, ale polskie państwo, sponsorzy, jak dzisiaj Orlen, moi sponsorzy czy inne firmy, musieli wyłożyć bardzo wielkie pieniądze, tak? Żebym ja miał ten spokój, żebym się skupił tylko na ten, więc na sporcie. Więc dzisiaj ja uważam, że też musimy my coś dać w zamian, tak? Że też to jest też naszym obowiązkiem, żeby po zakończeniu kariery lub jakiś czas w rozterowaniu, żeby ci sportowcy pojeździli po szkołach, po domach dziecka, bo oczywiście nie jest tak, że pójdziesz na spotkanie do domu dziecka czy do jakiejś szkoły i jest, nie wiem, około 300 dzieciaków i 300 dzieciaków zostanie mistrzami, tak? To też nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żebyśmy my pokazali im, że nasza droga była taka i taka, nie wszyscy byliśmy przez bogatych domów i tak dalej, więc każdy z nas, jak ma jakieś marzenia, cele, to powiedzmy, może je zrealizować i tylko, że potrzeba ciężkiej pracy. Jak z tej, nie wiem, 300, jedna, dwójka dzieci zostanie w sporcie, super, ale też pokazać taką no, zdrową rywalizację, zdrowe podejście do życia, bo ja też uważam, że naszym obowiązkiem jest chodzić, ale też nie namawiać dzieciaków do tego, żeby oni byli mistrzami. Ja nie chcę, żeby mój syn był mistrzem. Jak on wybierze sobie tą drogę, ja będzie chciał być tym mistrzem, brawo. Mhm. Ale ja chcę tylko ich zachęcić do uprawiania sportu. Tak jak powiedziałeś w tym dokumencie, 3-4 razy w tygodniu, żeby wyszli, zainwestowali swój czas na wysiłek fizyczny. Oczywiście, no wiesz, no uważam, że tak powinno być. To jest też naszym obowiązkiem, żebyśmy im pokazywali. I gdzieś tam powoli to się dzieje, bo widać, że te dzieciaki są zaangażowane. Dzisiaj patrząc po Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, tyle medali w lekkoatletyce, jestem w szoku, bo to rozpoznawalność tych sportów niszowych, czyli powiedzmy, nie wiem, pchnięcie kulą, rzut młotem, naprawdę jest dużo, dużo wyższa i te dzieciaki zadają naprawdę ciekawe pytania, czyli jak oni zadają pytania nieprzygotowane z karteczki, bo pan nauczyciel wychowania fizycznego czy pani kazali tam przeczytać, bo napisali, tylko sami zadają, tak? Są to czasami proste jakby takie pytania, ale to są dzieciaki, ale to znaczy, że ich ciekawi, to jest piękne, tak? Że nie idziesz i ktoś ci czyta karteczki i tak dalej. I zaczyna to naprawdę fajnie wyglądać. Mam nadzieję, że to gdzieś tam będzie ciągnięte i te dzieciaki po prostu no, zachęcimy do sportu. W twoim odczuciu dzieciaki się garną do sportu? Jak to wygląda? Wiecie, tak, no mam zły przykład, bo tutaj siedzi obok mnie mój syn, który nie ma problemu. Bardziej mam problem z tym, żeby odrabiać prace domowe, prawda, Henryk? Wolisz WF, co najulubiony przedmiot? Tak. No wiadomo. No WF, SKS i tak dalej, no tak. Jakieś jiu-jitsu. Mhm. Więc co ty teraz się trumiesz? Nie wiesz. No, trenuję też często moją cierpliwość, ale nie chodzi o nauczycieli. Ją akurat nadwyręża, powiedzmy. Tak, ale patrząc na dzieciaki ogólnie, gdzieś tam to też wśród naszych znajomych nie ma problemu z tym. Te dzieciaki oczywiście korzystają z mediów społecznościowych, powiedzmy, te starsze lubią oglądać bajki, lubią telefony. To jest naturalne, ale, no, tak, to jest naturalne, ale też jak mówimy i wychodzimy na dwór, to nie ma takiej możliwości. No dzisiaj jest zimno. No, trzeba się cieplej ubrać. No cieplej ubrać, ale wychodzi i wyciąga balona, gdzie wiatr wieje, mówi, tata, gramy w balona. No, mówię, więc prawie się tutaj do was spóźniliśmy. O. No to co, Piotrek, zacznijmy może od początku, bo mówię o twojej karierze, bo my to wiemy z Darkiem, natomiast nie wszyscy słuchacze muszą wiedzieć. Bieżuń, mała miejscowość, ciężka praca, ciężka też sytuacja w domu, tata dość wcześnie umiera. No i to cię jakoś wykuwało na początku. Nie wiem, czy się zgodzisz z taką teorią, że im ciężej w domu, im ciężej na co dzień, tym łatwiej potem o sukces w sporcie. Tak, tak, wszyscy też tak mówimy i tak dalej, no bo też jakby patrząc przez mój pryzmat. Ale chyba nie tylko przez twój, nie? Ale nie, ale wielu z takich sportowców, tylko że dzisiaj też musimy też budować, ja uważam, że sport i świadomość ludzi, że to nie tylko to, że masz ciężko, to możesz dojść do czegoś, tylko że dzisiaj te wszystkie dzieciaki, ludzie, którzy mają możliwość pokazania tym dzieciakom sportu, pokazania, nie wiem, robotyki, nie wiem, zajęć dodatkowych, nie wiem, polskiego, matematyki, w czym one są mistrzami i tak dalej, to kiedyś tego nie było. Dzisiaj trzeba przez to, że patrzcie, my kiedyś nie mieliśmy tego i doszliśmy do pewnych sukcesów i ja musiałem, powiedzmy, przez mój pryzmat po 12 latach dopiero osiągnąłem jakiś pierwszy tam fajny sukces, z którego mogłem się normalnie sam utrzymać, ale jakbym miał takie możliwości jak dzisiaj, to może nie 12, tylko 8 lat albo 7 lat by mi to zajęło, więc też im trzeba pokazywać to, że nie tylko jak masz ciężko w domu, to możesz dojść do czegoś i tak dalej. Oczywiście ja jestem z małej miejscowości, z Bieżunia. Oczywiście mój tata zmarł, bo to był okres, że wygrałem jakieś zawody w Ciechanowie i nagle, wiesz, decyzja podjąć, jechać do Ciechanowa, czy nie, tak? Czy będzie nas stać na to, czy nie będzie nas stać na to. Do szkoły średniej, tak? Tak, do szkoły średniej, więc trzeba zapłacić za bursę. Klub powiedział, mój trener mówi, że klub zapłaci, pojechaliśmy na spotkanie, klub zapłacił pierwsze kilka miesięcy, a później baj, tak? Ja też wpadłem w złe towarzystwo, więc zostałem wyrzucony z bursy, więc już do drugiej nie chcieli mnie przyjąć, więc no co, no też wiesz, no młodość. No młodość, ale też wiesz, no wyszedłem z mojej miejscowości, też już spróbowałem wtedy jakichś tam innych niezbyt zdrowych rzeczy, czyli alkoholu, ale byłem dużo starszy od ciebie, Henryk. No, dwa razy. Więc wpadłem w takie towarzystwo, ale to nie dlatego, bo jakby nie wpadł to towarzystwo, to bym był persona non grata i byłbym tam po prostu no, gnojony, tak? Więc no też w pewnym sensie z takiej obawy z tego, że będzie mi łatwiej tam w tej bursie czy funkcjonować, więc no pojawiały się różne rzeczy i jak to każdy z nas popełniał wiele błędów, więc nagle musiałem gdzieś tam coś dorabiać, coś robić i to nie było jakby łatwo, ale też miałem w głowie gdzieś tam z tyłu, że no kurczę, no nie chcę wrócić do Bieżunia, tak? No bo co ja mam tam robić, tak? I bądź co bądź czeka mnie albo droga zła, albo po prostu wyjazd za granicę i pracować w Anglii czy w jakimś innym kraju, tak? Więc to determinowało. No determinowało, tak? No bo nie chciałem mieć takiego życia, tak? Patrząc na moich starszych kolegów, że wiesz, poniedziałek, piątek praca, później piątek party, sobota party, niedziela leczenie siebie i w poniedziałek do pracy, tak? No to nie było, wiesz, jakby moim marzeniem i celem, tak? Ale no co, dobrze się skończyło, tak? Bardzo dobrze. Cały czas trwa, mimo że już po karierze. Ja się ciebie zapytam, czy mówisz, że gdzieś tam jakieś pierwsze prace dorywcze. Jak zarobiłeś pierwsze pieniądze? Nie wiem, kosiłem trawę, ogródki. Po amerykańsku. No nie, może nie aż ten, ale gdzieś tam jak już przeprowadziłem się, to gdzieś tam zawsze można było coś tam zrobić. Gdzieś tam byłem zawsze wyrośnięty, jak już mieszkałem na stacji. Gdzieś tam byłem przy jednej złej sytuacji, gdzieś tam ludzie się bili, była pani sama barmanka. Ja tam gdzieś tam wyprowadziłem tych gości i tam zawsze, jak były, to taki był bar osiedlowy, powiedzmy, jeśli chodzi o 10 pracowników zmęczonych po tygodniu, jak się napili, to się jakby no przepychali, więc Właściciel gdzieś tam zawsze płacił jakieś pieniądze, tu jakiś trawnik, tu coś, tu mieszkałem na stacji, gdzieś odśnieżyłem, to zawsze miałem 5 dyszek w miesiącu taniej zapłacić i tak dalej, bo wtedy za stację płaciłem 200 zł, tak? Dzisiaj każdy by się cieszył, tak? No tylko, że to było no 20 lat temu ponad. Więc to były takie koszty, na które po prostu nas nie było stać, ale gdzieś tam człowiek dawał sobie radę, tak? Bo też były zgrupowania, wyjazdy, więc mogłem coś tam sobie zaoszczędzić. Mieliśmy jedzenie, mieszkanie, to dawaliśmy radę. I od początku byłeś związany, czy mówię o szkole średniej, z Tomkiem Majewskim. Przyjaźń tam, tak. Ten sam trener, wspólne treningi. No tak, tak. No do dzisiaj właśnie nam została przyjaźń, gdzie się cały czas nasze życie gdzieś tam się przewija. Korzystam z wiedzy Tomka, bo jest politologiem, więc dużo czyta. On tym głosem rozsądku w tym duecie? Oczywiście, że tak. Może nie zawsze, ale przeważnie tak. Przeważnie taki był. Też gdzieś no, pokazał mi trochę inne życie, że gdzieś też trzeba się zatrzymać, stanąć z boku. Nauczył mnie czytać książek. Szkoda, że tak późno, bo w wieku 18 lat zacząłem dopiero czytać książki, nadrabiać zaległości i nagle okazało się, że to, że byłem zimą w Spale, było po treningu nuda i on mówi, masz książkę, poczytaj, bo nie masz co robić. A kiedyś nie było telefonów komórkowych, że mógłbyś sobie sprawdzić, nie wiem, media społecznościowe, więc czytałem jedną, drugą, trzecią, czwartą i nagle się okazało, że po 2 tygodniach mam 6 książek. Mówię, ej, ale fajnie, tak? Gdzieś tam zacząłem czytać. Gdzieś tam czasami w domu też sobie poczytam, może nie teraz, bo jest dużo obowiązków, bo święta, nowy rok i tak dalej, ale jest gdzieś tam zawsze czas, żeby poczytać, a jak nie, to mój syn mi czyta czasami książkę. Czytasz Henryk Tacie? To dobrze. Co mu czytałeś ostatnio? Nie pamiętasz? Okej. Nie pamiętam. Henie, to jest radio, to trzeba mówić. Nie pamiętam akurat. Nie pamiętasz. Piotr, no właśnie, ja chciałem się o ten duet zapytać, no bo to pewien taki przykład, mówiłem o tobie i o Tomku Majewskim, no obaj macie medale olimpijskie, obaj weszliście na wyżyny sportu. W tym samym momencie też zaczęliście. Tak, równolegle wszystko się działo. No, to, no właśnie, no jesteście obaj z małych ośrodków sportowych. No i się wbijacie na absolutny światowy top. No tak, no bo przede wszystkim co? No ja uważam, że te dzieciaki, takimi dzieciakami, jakimi powiedzmy my byliśmy wtedy, co? Mieliśmy swoje marzenia, tak? Naszym marzeniem było to, żeby do czegoś dojść. Nakręcaliśmy się jeden drugiego, Tomek przysiadł tyle, ja wycisnąłem tyle, ja chciałem nawiązać do niego, on do mnie, ja byłem lepszy w tym ćwiczeniu, on był w tym, więc no cały czas była taka walka, rywalizacja, ale zdrowa, tak? Zawsze każde zgrupowanie to razem. Oczywiście też mieliśmy wielkie szczęście, bo trafiliśmy od razu na trenera Witka Suskiego, który no, potrafi nam pokazać i pokazać te podstawy od razu od początku, co jest ważne w pięciu kulą, czy u Tomka, czy u mnie w rzucie dyskiem, tak? Więc były te podstawy już na wysokim poziomie, już uczyliśmy się dobrze, patrząc na dzisiaj, jak na dzieciaki, które przychodzą od jakichś tam trenerów. Nie mówię, że są źli ci trenerzy, tylko po prostu no, tych podstaw im brakuje, tak? Dzisiaj każdy chce prowadzić mistrza, tak? No ale jak ten mistrz nie ma tych podstaw, no to jest słabo. A my mieliśmy te podstawy bardzo duże, bardzo ciężka praca i tak dalej. Kiedyś mieliśmy z Tomkiem, że poprzewracało nam się w głowach, bo ja -2, -3, a my nie, to by pojechał człowiek do Portugalii, do RPA, potrenował i tak dalej. Kiedyś z trenerem Suskim, bo wtedy byliśmy dzieciakami, korko trampki, odcinaliśmy je, -5, -10 stopni. I po prostu chcieliśmy rzucać. Trener w polu zbierał dyski, przecierał, przynosił, żeby się tylko buty nie zamoczyły, bo to korko trampki, czyli wiecie, jak to wyglądało. Tak. A nie dzisiaj buty na zimę, ładne, powiedzmy, Adidasy, które są osłonięta żółtnia i tak dalej. Więc no, było naprawdę ciężko, ale mówię, no, mieliśmy cel i mieliśmy marzenia i to też jakby no, była fajna grupa, bo byliśmy we dwóch, wielka potępa, było paru młodych jeszcze zawodników, gdzieś wszyscy razem gdzieś tam się trzymaliśmy, ale też było fajne, że wtedy trener Suski był też trenerem kadry i też po prostu braliśmy i przyjechaliśmy do Spały, mieszkaliśmy u Nalepy, nie na ośrodku. Mówimy, jakbyśmy kiedyś zamieszkali na ośrodku, zobacz, a nie myśleliśmy o warunkach treningowych, tylko zobacz, jej tam jest żarcia wszystkiego, ciepło, ciepła woda i tak dalej. Więc no gdzieś tam bardziej to nam chodziło po głowie i chcieliśmy być tacy jak oni, tak, że kurczę, no przychodzą gwiazdy i tak dalej. I tam cały czas walczyliśmy, mieliśmy szczęście, że w pewnym momencie powstał dzięki prezesowi dzisiaj Polskiego Związku Lekkoatletyki Henrykowi Olszewskiemu powstał ośrodek rzutów w Warszawie. Przeprowadziliśmy się z Ciechanowa do Warszawy i I tutaj już mieliśmy fajnie, bo tu śmieliśmy się z tą, że trenujemy za żarcie, tak? Czyli mamy śniadanie, obiad, kolacja i do tego trenujemy, jest ciepło, nie pada na głowę. Więc no wiadomo, te ciężkie warunki nas ukształtowały, tak? Ale nie ma co narzekać. Ja uważam, że dzisiaj jest inny świat i trzeba, no, nie można patrzeć to, co było, tak? A jak wam się te marzenia wykuwały? Bo tu mówisz, że mieszkaliście poza ośrodkiem, chcieliście mieszkać w ośrodku, chciałeś wystartować w dresie narodowym. A kiedy te takie marzenia co do medali na przykład olimpijskich czy mistrzostw świata się wam narodziły? Wydaje mi się, że ja pamiętam Igrzyska Olimpijskie Pekin, Tomek chyba w Atenach 2004 startował. I tam chyba bodajże jakoś tam za bardzo nie poszło. Tutaj jakby przed igrzyskami widzieliśmy, bo trenowaliśmy na zgrupowaniu w Japonii, więc widzieliśmy jak to wygląda, jak Tomek wygląda, jak ja wyglądam, więc wiedzieliśmy, że stać nas na bardzo wysokie miejsce, ale nikt nie myślał, że jesteśmy w stanie no realnie wziąć ten medal, tak? No oczywiście u Tomka po eliminacjach ja powiedziałem tak, no srebro to jest minimum, a dalej, no to czas pokaże, tak? No ale srebro to jest moje, uważam dla niego minimum, tak? Też powiem tak, no kiedyś nie było czegoś takiego jak media społecznościowe. Pamiętam wtedy telefon na kartę, zablokowany po igrzyskach i tak dalej, więc też był taki dystans do wszystkiego. Wy nie mieliście jako media do nas dostępu, nie było mediów społecznościowych i tak dalej. To był jeszcze etap naszej klasy, więc ludzie tam pisali na naszej klasie, dziennikarze, że zapraszamy tu przed wioskę olimpijską, coś tam i tak dalej, na jakiś wywiad. Więc staliśmy tak naprawdę z boku, tak? Dopiero później, jak już zdobyliśmy te medale, no to faktycznie stwierdziliśmy, że my możemy wziąć i medale Mistrzostw Świata i kolejnych Igrzysk i Mistrzostw Europy, tak? Więc wtedy pojawiły się już takie no, marzenia o wielkim sukcesie, a nie, bo ten pierwszy tak naprawdę to były no, niespodziewanie. Oczywiście Tomek zdobył złoty medal i dla mnie to też było taką siłą napędową. Kurczę, no, jest starszy rok, trenowaliśmy jednego trenera. Rok, co to ma za znaczenie? On pchał daleko na treningach, ja rzucałem daleko na treningach w Japonii, więc... No to było kilka dni między jego... Tomek zdobył pierwszy, a bodajże 2 czy 3 dni później, tak? Więc no... Było naprawdę, no, takim, był takim motorem napędowym tego wszystkiego. Piotr, zrobimy pierwszą przerwę. Poprosimy cię o wybraną piosenkę, bo na pewno takie dzisiaj przygotowałeś. Od czego zaczynamy? No, oczywiście, ja lubię Lady Punk, Zamki na Piasku. Świetny utwór. Klasyk, standard. No to gramy. Na ich wieżach, nie chcąc Wracamy do rozmowy z Piotrem Małachowskim. Piotr, kończąc poprzedni wątek, wspomniałeś o Pekinie, o tym, że miałeś zablokowany telefon. To też z tego dokumentu Alka Dzięciołowskiego dowiedzieliśmy się, że obudziłeś się, miałeś mnóstwo wiadomości, gratulacje z kancelarii prezydenta, premiera, od znajomych. Chciałeś odzwonić, bo jesteś kulturalnym, dobrze wychowanym człowiekiem, a ty nie możesz, bo masz zablokowany telefon. Nie, no oczywiście, to był wtedy szok. Oczywiście przychodzę, tam ktoś nagle z misji przychodzi i mówi, że dzwonił prezydent, ty nie odbierasz. Ja mówię, kurczę, jaki prezydent, no co chodzi, tak? Przecież fajnie, chciałbym odzwonić, ale to były czasy, że wtedy, no, dopiero jakby po tym sukcesie pojawiły się... Kredyty w telefonie się skończyły. No, oczywiście. No tak, no to były czasy, gdzie puszczałeś sygnał, żeby ktoś odzwonił, albo to były, nie wiem, te 3 czy 5 sekundówki, że mówiłeś, cześć, co tam, i rozłączałeś się. No tak. Jestem tu. I tak dalej. Więc to tak to wyglądało. Nie, ale to wtedy było, wiesz, no fajne. Pamiętam, że w Tomek wtedy już był lepiej, więc on miał więcej tych kredytów, więc pożyczył telefon mi, żeby mógł zadzwonić do mamy, jakby no pocieszyć się razem z nią, tak? Więc to było To były takie fajne czasy. Nie, tak, no oczywiście, no, to było no 2008 rok, to było 13 lat temu, tak, więc całkowicie inaczej, ale fajnie wspomina się te czasy, tak, no przede wszystkim powiem tak, jak wspomina się fajnie, bo ma się medal, tak, jakby tego medalu nie było, więc pewnie bym powiedział, kurczę, jakbym był czwarty, no nie, no, niezbyt fajny, tak. I wchodzisz w inne życie, zdobywasz ten pierwszy medal, robisz się bardzo popularny, co ma swoje plusy, ale ma też swoje minusy, tak. Oczywiście, tak mi się wydawało, że stałem się bardziej popularny, bo w tych miejscach, gdzie się pojawiałem kiedyś, to dobra, duży, łysy chłop i tak dalej, a tu nagle jest medalista olimpijski, więc oczywiście wchłonęło mnie miasto, wchłonęły mnie różne inne rzeczy i tak dalej, więc stwierdziłem, że wow, no teraz jestem panem życia i śmierci, no ale życie mnie tak szybko zweryfikowało, że no niestety nie. Oczywiście po igrzyskach zaraz były Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Berlin, Barcelona i tak dalej. I jeszcze powalczyłem o te medale, ale jakbym patrząc dzisiaj z perspektywy podszedł tego bardziej profesjonalnie, że nie posłuchał się wielu osób i nie chciał być tym królem życia i śmierci albo królem Warszawy, bo tak mi się wtedy wydawało, to obstawiam, że mógłbym te 70 metrów nie rzucić tylko raz, tylko kilkakrotnie w moim życiu. No ale no... To są plusy i minusy jakby sportu. To jest też właśnie brak tego, że do dzisiaj nawet nie ma takiej osoby, która by tym młodym sportowcom po sukcesie powiedziała, że ej, pomyśl o przyszłości, nie wiem, chcesz się pobawić, to musisz się pobawić, bo to jest normalne, tak? Pocieszyć się, pocelebrować swój sukces i tak dalej, ale może nie jak ja pół roku, tak? Czy dłużej, tak? Więc to jest to, o czym ty mówisz, tak? No tak, że rzeczywiście czasami... przydałoby się doświadczenie tym młodym sportowcom od takich jak wy, utytułowanych, którzy też ale popełniali błędy. Ale to nie chodzi błędy o utytułowanych, tylko chodzi o zawodników, którzy dzisiaj przeszli życie i wiedzą, że nie warto iść tą drogą, nie warto iść i kupić za pierwsze zarobione pieniądze samochodu, że nie warto iść do kasyna się i zarobić, tylko pomyśleć o inwestycji takiej, która no może przynieść fajną później przyszłość i emeryturę, tak? A to było tu samochód, tu wyjazdy, tu wszystko, tu taksówki. Nikt o tym po prostu no nie myśli, nie myślał, tak? Henryk założył słuchawki. Teraz słyszę, że będzie słyszał tatę lepiej. Prawda? Uśmiechnięta buzia. On zawsze się cieszy. Tylko wtedy, jak trzeba odrabiać pracę domową, to jest lekki niesmak, prawda? Tak. Ale to musisz zapytać Henio tatę, czy on tak odrabiał chętnie pracę domową. No nie, na pewno. No, także widzę, że się znacie. Ale my rozmawialiśmy na takie tematy. No to oczywiście. Nie. Henio jest mały, ale zna parę historii moich, tych dobrych i tych niedobrych też, bo musi je znać, prawda? No i dobrze. Tak. Ten głosik. Piotr, to królowałeś w Warszawie, podejrzewam, że nie tylko. Co cię tak opamiętało wtedy? Co cię przywróciło na te tory właściwe, że sobie przypomniałeś o rzeczach ważniejszych? Wiesz, no to wiecie, to też Tomek Majewski mi mówił, dużo miałem fajnych przyjaciół i do dzisiaj mam, którzy mówili, no stary, musisz zrobić... wcisnąć hamulec ręczny, tak? Bo zaraz będzie problem. Ja pamiętam, że też mówię, wow, jestem popularny, oczywiście pieniądze, lewo, prawo, kluby, ministerstwo, sponsor, mówię, o, sponsor zaraz będzie, oczywiście minęło praktycznie kilka miesięcy, nie było żadnego sponsora, bo myślałem, że wtedy, że no sponsor sam przyjdzie, tak? A tu nagle nie, trzeba tych sponsorów zacząć szukać, napisać coś do nich, porozmawiać. Oczywiście pojawił się sponsor, był to Orlen. Był to Jacek, który stworzył jakby całą tą grupę, która jest do dzisiaj. Oczywiście no w większej skali, tak, bo dzisiaj już Orlen ma wielu lekkoatletów, więc pojawiły się pieniądze, pierwszy kontrakt i stwierdziłem, że a może w końcu jak się zatrzymałem, to można by kupić jakieś mieszkanie. Przecież tu dostałem takie pieniądze, tu takie, nagle poszedłem, chcę kupić mieszkanie, patrzę na konto, mówię, mało. Nie wystarczy. No niestety. Mało. Wystarczy na parę metrów, tak? I się zastanawiałem, gdzie są te pieniądze, tak? Więc, to było z jednym z takich ważniejszych hamulców, ale mówię, no moi znajomi, przyjaciele, którzy też powiedzieli, no że kurczę, no żebyś zaraz nie popadł w inne uzależnienie. A Kasia, twoja żona obecna już była wtedy przy tobie? Mama Jeszcze nie. Gdzieś tam 2009 bodajże się poznaliśmy, więc... Wiesz, że to na pewno będzie słuchała i to zweryfikuje, czy to jest ta data. No, czy oczywiście. Oczywiście, ale jak 10 lat, czyli do 2011 roku mam jeszcze, wiesz, jeszcze jest kilka lat, więc spokojnie. Czyli ona cię jeszcze wtedy nie ciągnęła za warkoczyk? Nie, ale wiesz, no oczywiście, że też fajnie, że później pojawia się Katarzyna, jak gdzieś już, wiesz, jak nagle za chwilę bardzo szybko pojawił się Henryk, więc też jakby no mówisz, kurczę, no już musisz być odpowiedzialny, tak? A gdzieś wiedziałem o tym, że mój ojciec zmarł, ale też jakby no dzisiaj mówi się do dzieci, nie wiem, kocham cię, przytula się i tak dalej. Kiedyś na takie małe miejscowości jak Bieżuń, nie tylko Bieżuń, no to nie było czegoś takiego, że że ktoś, ojciec mówił do dzieci, o kocham cię, przytulał i tak dalej. Więc jakby no też stwierdziłem, że no muszę się zatrzymać w pewnych rzeczach i muszę też jakby no pomyśleć o przyszłości i o Henryku, tak? Henryk kinął głową. Fajnie, że ojciec pomyślał o przyszłości, o tobie. Na całe szczęście. Roznosi Henia energię, ale nie dziwimy się. Tu musimy... Też mamy synów. No to wiecie, jak to ta jest. Wiemy, jak to jest. Tak. Ja mam nawet dwóch. Także to jest wulkan energii i to. Ja, Piotr, ja cię o coś zapytam, no bo kiedyś, kilka miesięcy temu spotkaliśmy się na jakimś tam spotkaniu i okazało się, że no ja pochodzę z warszawskiego Brudna, okazało się, że twoja żona pochodzi z warszawskiego Brudna i ty powiedziałeś, że miałeś taki epizod życiu, że nawet musiałeś znicze sprzedawać pod cmentarzem. Znaczy znicze, no tam gdzieś tam pomagałem, tak, bo tak. Nasi znajomi gdzieś tam do dzisiaj handlują zniczami, wiązankami. Więc, a to też pokazuje, jakie to twoje życie było, że jakby nie zachłysnąłeś się, bo rozumiem, że wtedy jak już poznałeś Kasię, no to już byłeś popularną osobą, a potrafiłeś pójść i pomóc w takich rzeczach. Ale wiesz, no co to jest coś popularny? No to jest przykład taki, jak gdzieś, nie wiem, wchodzę do baru mlecznego i wiecie, i pani mówi, o Jezu, to pan, ja mówię, tak, pan, no i a to pan tutaj je? Ja mówię, no kurczę, no też nie patrzę. No. Też jadasz? No też jestem czasami po prostu głodny. No, ale to tutaj w barze mlecznym, mówię, no kurczę, no pasuje mi tu, jest blisko mojego domu, jest fajnie, to dlaczego nie, tak? Wszyscy, właśnie to też uważam, że w polskim społeczeństwie, nie tylko w polskim społeczeństwie, ale jest takie, że jak ktoś jest sportowcem, zdobył medal, no to już nie wiem, musi jest herosem, tylko tak. Herosem, nie może płakać, jest bogaty, jest... W tym dokumencie powiedziałeś, sportowiec też pije, pali i płacze. No tak, ale oczywiście, no jesteśmy normalnymi ludźmi, tak? No nie oszukujmy się, no tak samo zostaliśmy zbudowani, w pewnym sensie patrzymy, no funkcjonujemy z normalnym społeczeństwem, więc nie ma problemu, żeby no komuś pomóc, tak? Mhm. Więc no jestem normalnym człowiekiem, tak? Tylko, że po prostu mój zawód, powiedzmy, no pokazuje telewizja i tyle, tak? No ale jak mówię, no jest wielu lekarzy, którzy ratują ludziom codziennie życie, a nie ma ich. Nie robią tego przy kamerach, tak? Nie robią tego przy kamerach, tak? Więc to normalne życie. A dlaczego ty w ogóle zafascynowałeś się, wszedłeś w rzut dyskiem? Nie było. No to jest ciekawe. Dlaczego? Bo mój nauczyciel wychowania fizycznego, Bernard Jabłoński. To chyba często tak jest, co? Tak, no fascynat sportu i tak dalej. Powiedział, że jak będziecie trenować, to pojedziemy w roku szkolnym na zawody i nie pójdziecie do szkoły. Okay. I dał nam wakacje tam oszczep, kulę i dysk. Oczywiście ani z tego całego sprzętu tylko rzut dyskiem wychodził mi. Reszta to po prostu wszyscy mnie ogrywali, więc zacząłem to trenować po prostu. On mi tam pokazywał, jak to wygląda. Oczywiście pojechałem na pierwsze zawody. Wygrałem te zawody. Oczywiście sędzią był mój trener Witold Suski, o którym jeszcze nie wiedziałem, że będzie moim trenerem. Spaliłem ten rzut i tak dalej, tam parę centymetrów, tak, może centymetr, dwa nadepnąłem na obręcz, ale rzuciłem najdalej, tam 36 metrów i on mówi, kurczę, jak to jest możliwe, że jakiś tam przyjeżdża chłopak z wioski, on sam mówił, chłopek roztropek i wygrywa z jego zawodnikami, którzy trenują w klubie 5-6 razy w tygodniu, tak? No to coś jest nie halo, tak? A jak to było? Z czego to wynikało? No, nie wiem, po prostu miałem do tego jakby dar, tak? I on zobaczył, że jestem, powiedzmy, nie byłem jakby w tym strasznie szczupły, ale też nie byłem gruby, ale byłem jakby już, no, wyrośnięty w wieku tam 15 lat i stwierdził, że mam bardzo szybkie nogi, tak? I mówię, o, dość tam do trenerów, zobaczcie, tu ma takie, nie jest może jakiś tam wysoki, ale szybkie nogi, takie chwytne i tak dalej, więc miał kiedyś takie oko do tego, że widział, czy ten zawodnik, no, może coś tam powalczyć w tym sporcie, no tak samo jak Tomek Majski zaczynał o trójskoku, no raczej 140-kilogramowego trójskoczka jeszcze nie widzieliśmy, tak? Jakie warunki właśnie trzeba mieć do dysku? Czy wiesz, to różne, dzisiaj to wszystko się zmienia, dzisiaj nawet kiedyś rozmawiałem z trenerem Suskim, no sam mówił, o, kiedyś to za dużo trenowaliśmy i tak dalej, no z jednej strony można powiedzieć tak, tylko że w tym młodym wieku gdzieś tam mieliśmy tych podstaw bardzo dużo zrzucania, dużo sprzętem ciężkim, pałkami, kulkami, piłkami lekarskimi i tak dalej. Dzisiaj to się wszystko też zmieniło. Dzisiaj jest szybciej, łatwiej dojść do sukcesu, tak? Kiedyś naprawdę trzeba bardzo ciężko trenować. Dzisiaj już patrząc na rozwój techniczny, medycyny i tak dalej, można dużo łatwiej wejść. Nie mówię tu, że o dopingu, tak? Tylko jest dużo rzeczy, żeby się szybciej zregenerować. Są krokomory, są różne masaże, są igły, które pomagają zmniejszyć napięcie, szybszą regenerację, jest dużo lepsze, są suplementacje, badania częstsze są i tak dalej, więc no dzisiaj jest łatwiej dojść do tego sukcesu z jednej strony, ale z drugiej strony masz zbyt dużo, czasami patrząc na młodzież, obserwuje 50 dyskoboli ze świata, 20 tych, czy tam 10 tych najlepszych, każdy robi coś innego, oni chcą z każdego tego treningu coś tam zrobić, tak? No, nie do końca wiedzą, co zrobić, nie do końca trafiają. Bo widzą krótki element, pół minuty danego ćwiczenia, a tak naprawdę trening trwa dwie godziny. No, dwie godziny, dwa razy dziennie, tak? Więc są plusy i minusy tego wszystkiego, nie? A kiedy się zorientowałeś, dowiedziałeś, że twój sport był sportem starożytnym, że w starożytnej Olimpii już rzucano dyskiem? Na pierwszym zgrupowaniu, jak Tomek Majewski czytał jakąś książkę. No tak myślałem. I tam mi opowiadał, czy czytał, jak rzucano dyskiem, jakim dyskiem, ile dysk ważył, z czego był zrobiony i tak dalej. Więc wtedy jakby on mnie uświadomił, więc no on był taką pierwszą osobą, nie? A dyski gubiłeś podobno w rzece, w tej kanale? Ale każdy gubił, no to było tak, że nie tylko ja, no bo nie mieliśmy siatki. A jak się uczysz, no to oczywiście zawsze ci ten dysk w prawo ucieka, a tam była rzeka Łydynia, więc jakby ktoś poszedł do tej rzeki i ktoś tam, nie wiem, może była regulowana, jak ktoś czyścił, to myślę, że tam kilkadziesiąt tych dysków było. Czasami było tak, że szedłeś na trening, miałeś 10 dysków, bo było zimno, albo padał deszcz, albo śnieg, no to wiesz, 4-5 serii, 40-50 rzutów i ucieczka, tak? Jeden po drugim, bardziej nie liczyła się tam tej technika, tylko przetrwanie i na przykład Wiolka wraca po 15 minutach, co jest wszystkie utopione. No i koniec treningu i później trzeba iść i patrzeć, czy ten lód się nie załamie, więc jakieś kije, coś tam trzeba było wyciągnąć. Latem było dużo łatwiej, bo mogłeś wejść i go wyjąć, nie? Ale zimą było niebezpiecznie. No. Dobra historia. Trzeba wejść na ten. No ale to było, byliśmy trochę... Zimą na lód, na rzece, nie raczej nie. No to ja to jeszcze. Ale... No ty, bo byłeś, może byś tam wszedł, ale trzeba było sprawdzić, czy ten lód jest gruby, czy nie. Ale na rzece jest niebezpieczny, bo tam jest prąd pod spodem. A ty, Konie, już rzucałeś dyskiem? Tak? No, przecież startowałeś. Ale i oszczepem też, tak? Ale z Kolimowskim. No, czasami. Kto cię uczył rzucać oszczepem? Krukowski. No. Marcin. I kto jeszcze? Ciocia jaka? I ciocia Majka. No. Andrzejczyk. Czyli Maria Andrzejczyk. Oczywiście, no. Henia ulubiona ciocia, nie? Tak. Ale mu się oczy zaświeciły. Tak. No. Ciekawe, czym cię rozpieszcza. No. No właśnie, to dobrze. No. To kontynuujemy. Czyli 2008 rok, Piotr, jest sukces, jest zejście w dół, jest potem wyjście do góry. Ty wtedy przegrałeś ten konkurs z Gerdem Kanterem, tak? w tym dokumencie, do którego będziemy wracali, są śmieszne wasze rozmowy, bo on by potem został twoim trenerem, tak, że ciągle mówisz do niego, jeden rzut, jesteś gościem od jednego rzutu. No bo się śmiejemy się, bo ja miałem wtedy lepszą serię, ale oczywiście... jest bardziej utytułowanym zawodnikiem, bo jest złotym medalistą olimpijskim. Jest lepszy po prostu ode mnie, ale jest fajnym facetem. No i widzicie, to jest też tak, jak zacząłem trenować z nim, też sobie uświadomiłem parę tam rzeczy, że no potrzebny w tym wszystkim jest plan, spokój, opanowanie. Potrzebny jest coś w sporcie, ktoś, kto obliczy tych statystyk, tak jak w piłce nożnej, to w siatkówce czy w piłce ręcznej. On nawet podaje w tym dokumencie, że że średni rzut w tym sezonie to ponad 68 metrów. Taka była jego średnia. No tak, A propos statystyk. Tak. On też mnie to zawsze zastanawiało, dlaczego pierwsze 3 rzuty na treningu dla niego są ważne. No bo 2 robisz rozgrzewkowe, 3 jak w konkursie i tyle, tak? I to się liczy. Jak rzucisz w 40, bo akurat wiatr się zmienił albo się dogrzałeś, no to znaczy, że nie jesteś profesjonalistą, nie wiesz jak to zrobić. Więc musisz zrobić tak, żeby na te pierwsze 3 rzuty być super rozgrzane, a później po prostu szlifować tylko technikę. Więc no też kiedyś uważałem, że my zawsze po zawodach na piwko, a on sauna, masaż, odżywka białkowa i tak dalej, więc no są oczywiście plusy i minusy tego jego, tak, no bo gdzieś człowiek poznawał innych ludzi, inne historie życia, a on po prostu mógł powiedzieć, że ma gdzieś tam po części nudne życie, tak, no, ale on chciał być mistrzem, tak? A ja byłem tym wice zawsze, no i niestety, no może tego po prostu... Ale byłeś mistrzem świata. Tak, a wtedy nie było Hartinga, to więc... takie mistrzostwo. O, nie umniejszaj. Ale tak, bo wtedy nie było Hartinga, Kante już, nie wiem, stary, więc no... A gdzie było bliżej złota? W moich myślach igrzyskach? W Rio czy w Pekinie, twoim zdaniem? O, ja... Ciężko mi powiedzieć. Ja uważam, że najbliżej złota i ja byłem na to przygotowany i mentalnie, i fizycznie, to było 2012, gdzie miałem nadrwany ten biceps. To po prostu to był mój najlepszy czas, okres. Ja nie rzucałem przed igrzyskami kilka tygodni z powodu nerwanego bicepsu. Ale na treningach, jak robiliśmy tam sprawdzian, 10 rzutów dyskiem 2-kilogramowym, najkrótszy rzut 69,83, tak? Więc no, był naprawdę przygotowany, ale oczywiście też wtedy był Andrzej Krawczyk, mówi, dobra, kończ, stary, po co, ty masz zawody igrzyska? Ja mówię, nie, jeszcze chcę udowodnić sobie i wszystkim dookoła, tak? Bo oczywiście wtedy o dużo osób przyszło na trening i mówią, kurczę, zobacz, jak to leci, nie? 70 metrów, tak? No najdłuższy rzut tam był 71 metrów, więc wszyscy, wow, jak to leci. Była bieżnia, która kończyła się na 66 na 66 metrze, a później od 66 metra zaczynała się bieżnia taka z mączki i tak dalej, więc ja rzucałem 5 metrów za tą bieżnię, więc wow, jak to wyglądało. No i tak się podpaliłem, że rzuciłem jeden rzut za źle, szarpnąłem, chciałem rzucić za daleko, zabolał mnie biceps, drugim poprawiłem, no i niestety się naderwał. I bolał mi przez parę tygodni, aż w końcu zerwał się cały i przestał mnie boleć. To się zakropiło. Piątek, ale to trzeba, musi Henka zrozumieć, to jemu się to trochę nudzi. No ja wiesz, wiem, że mu się nudzi, no ja zdaję sobie z tego sprawę. No, jeszcze trochę musimy posiedzieć, Henio, tutaj tatę jeszcze pomaglujemy. No niedługo. Jeszcze wytrzymasz. Piątek, no to jakąś kolejną piosenkę, były Zamki na Piasku, to co teraz? O ja, to teraz przeskoczmy i może będzie Wodecki, bo jest akcja świąteczna, więc musi być Zbigniew Wodecki. Coś konkretnego? Nie, on fajnie śpiewa. Fajnie ma fajną barwę głosu, więc... To coś wybierzemy dobrego. Nowe strony, zadyszany czas. 100 dat, 100 spraw wciąga nas, gna nas. Moje dni, wszechobecny pośpiech czasu zna. Znaczy, może przy... mistrzostwo. W samym środku zdyszanego dnia oglądasz się tak jak ja oglądasz się tam, gdzie miłość zostawiła. Bo lubisz, lubisz wracać tam, gdzie byłaś już. Pod tę barką teleprąd cudusz. Na uliczki te znajome tak. Do znajomych drzwi pukać myśląc, czy nie stanie w nich czasami tamten chłopak ze skrzypcami. Lubisz wracać w strony, które znasz. By się przejrzeć w niej, odnaleźć w niej. Zbigniew Wodecki, a my rozmawiamy z Piotrem Małachowskim, legendą polskiego sportu. Wiedziałem, że tak zareaguję. Legenda. Co o tym? Jeszcze papa nie jest legendą. Jest za życie. Nie, ale za chwilę ktoś będzie, nie? Piotr, dlaczego taki skromny jesteś? No, jesteś jednym z najwybitniejszych polskich lekkoatletów w historii. No dobrze, ale to jak mówimy, no historia. No dzisiaj ja uważam, że zawsze mówię, że każdy porównuje, o zobacz, w 2010, 12, 11, 15 zdobywałeś medale, jak to wtedy było i tak dalej. No to już jest historia, tak? No dzisiaj już musimy iść do przodu, tak? No jeżeli będziemy żyć historią i tak dalej. No oczywiście musimy pamiętać o ludziach, którzy walczyli o Polskę, o powstańcach, o ludziach, którzy oddali życie, żeby tutaj dzisiaj nam i naszym dzieciakom żyło się lepiej. To jest historia, którą musimy pamiętać. Ale tu w sporcie to trzeba już iść do przodu, tak? No bo są kolejni mistrzowie. W Polsce jest Bartek, Robert, Oskar. Na świecie jest Gudzius, jest Daniel Stahl, jest Peterson, jest wielu innych zawodników, więc to dzisiaj oni muszą tą historię tworzyć i tak dalej, tak? Tą nową historię, więc... A ty widzisz jakąś taką nadzieję dla polskiego dysku? Kogoś, kto pójdzie w twoje ślady? Mówi o takich młodych zawodnikach dzisiaj? Czy wiesz, no, tu trzeba... Tak, Henryk. O, i to nam się podobało. Trzymamy cię za słowo. Brawo, Henryk, tak, to nam się podobało. Henryk, tak. Nie, no, jest Bartek, jest Robert, jest to Oskar. Powiem tak, no, a nazwiska, mamy... bo mnie wszystko... Bartek Stój, Robert Urbanek, Oskar Stachnik, więc są to zawodnicy, którzy no, Robert już wiadomo, no, medalista Mistrzostw Świata z Pekinu. Tak. Ale Bartek, jeżeli będzie dobrze trenował, mądrze, nie będzie go prześladował pech, jakieś tam wywrotka na hulajnodze czy na czymś i tak dalej, to może naprawdę za parę lat na tych igrzyskach w Paryżu no powalczyć tam wysoko. A szukają rady u ciebie? Polski z Radomia, prawda? Tak. Zaskoczył wszystkich. Mnie nie zaskoczył, ale widać, że Wartek fajnie się sprzedaje na tych zawodach na mistrzach Polski. Jeszcze trochę brakuje, żeby na tych dużych imprezach, na igrzyskach teraz w Tokio też był bliski wejścia do tego finału i trochę żałuję, bo no tam 10-15 centymetrów mu brakowało. Więc no oni trochę żałują, że nie ma takiego jakby no naboru. Kiedyś pamiętam, gdzieś były te zawody, ci trenerzy jeździli po tych mniejszych zawodach i obserwowali te dzieciaki, tak? Właśnie tak jak mnie znaleziono, czy Tomka, no małe zawody w Ciechanowie, szkolne bym powiedział, podwórkowe, a tu przyszedł Witek Suski i mówił, o kurczę, no chłopaczek z wioski, fajne nogi, fajne ten, no warto w niego, materiał do pracy. Ten, zainwestować, że warto popracować z nim i tak dalej. Oczywiście to później zależy, czy ten zawodnik chce, czy są na to fundusze i tak dalej, tak? Ale było tak, że ktoś znajdywał, tak? Dzisiaj jest wiele programów dla dzieciaków, no ale no w tym sporcie później z tych programów za wielu nie zostaje, nie? No jest ten słynny program Lekkoatletyka dla każdego, jako że nie wiem, czy tam jest koncentracja na rzutach. No nie, no dzisiaj... W rzutach jesteśmy bardzo dobrzy, ogólnie. No ale wiesz, no patrząc no, na naszą nację, że jesteśmy no, silni, dobra genetyka, mamy kilka pół roku, więc tam też ten testosteron nam szaleje i tak dalej, to mamy troszkę inaczej, jak no... A to nie wiedziałem, że to ma wpływ, tak? No dużo rzeczy ma po prostu... Pory roku też, tak? Że... Oczywiście, no. Dlatego też chodzi się do krokomory, żeby gdzieś tam podbijać ten testosteron. Wszystko, dlatego też się chłodzi po treningu, jest to wiadomo, regeneracja, ale też wyrzut ten hormonalny, bo pewien szok jest dla organizmu, jak na dworze jest 30. Uwaga panowie, Piotr odpada, jak podnieść testosteron, ci, którzy mają go za mało, kriokomora. I ćwiczenia siłowe, nie? Tak, ćwiczenia siłowe, ale to też trzeba zrobić badania, bo niektórzy mężczyźni mają, spada im testosteron po siłowni, a niektórym bardzo wysoko rośnie, więc niektórzy robią przed zawodami rozruch siłowy, niektórzy nie robią, więc no, więc no jest dużo takich rzeczy, ale to trzeba już naprawdę na wysokim poziomie sprawdzić i tak dalej. Wypracować sobie. No, wypracować swój jakby schemat, bo to nie tylko testosteron, ale już głowa, później odgrywa znaczenie i tak dalej, więc no dużo takich aspektów. Więc no, no to, ale no chciałbym, żeby powstał jakiś program, żeby to po prostu tych dzieciaków no tak stricte no, na zawodach, żeby ich było widać na zawodach, żeby ktoś przyszedł, usiadł, nie wiem, i o, no, fajny młody zawodnik i tak dalej. Jest jakaś fajna przyszłość, tak, przed nim, albo młodych trenerów powysyłać, poszkolić ich i tak dalej, bo w Polsce też uważam, że brakuje trenerów, tak, i za chwilę będzie brakowało, bo tak naprawdę w dysku został, odkąd odszedł mój trener Witold Suski, tak naprawdę jest jeden trener Szwarc i jeden Damian Kamiński z Warszawy tutaj, który właśnie trenuje Bartka, Oskara i Roberta, tak? I jeszcze Dary ma tam bardzo dużą grupę, tak? Ale to jest tak naprawdę jeden trener, tak? Więc tych trenerów... Ciebie tak, trenerka nie interesuje? Nie, no też nie mam do tego cierpliwości, a też no... Ja, wydaje mi się, że uwagi, które...